Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tymczasem na zegarze druga. No to witamy Państwa bardzo mocno podczas tej nocy. Noc bardzo dobra pora do słuchania radia. Mamy 4,5 minuty po godzinie drugiej. Elżbieta Różycka dziś program realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, a pasmo do godziny czwartej na antenie programu trzeciego Polskiego Radia to pasmo, które zostało nazwane Gdzie Grabek mówi dobranoc. Muzyka, jeszcze raz muzyka. Tak w skrócie można powiedzieć wszystko to o wszystkim tym, co będzie się działo przez 120 minut na antenie radiowej. Ta muzyka z różnych szuflad, z różnych worków powyciągana. Gdzieś wspólny mianownik prawie przeważającej większości utworów się znajdzie. To będzie rok 2023, bo ostatnie dni, ostatnie tygodnie obdarowały nas ciekawymi wydawnictwami muzycznymi. No i tak rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze radiowe spotkanie od płyty, która zatytułowana jest Karma Tango. Tak, w tym roku zespół Oranżada świętuje swoje 20-lecie istnienia i z tej okazji wydał właśnie nowy album, który już jest gdzieś blisko naszej audycji, ale powiem Państwu szczerze, że raz czy dwa razy dopiero miałem okazję spędzić z tym albumem czas, dlatego dzisiaj na początek Tyle dróg. To był pierwszy utwór, który pilotował te wydawnictwo na singlu. Zespół mówi o płycie, to Karma Tango to rzecz o spowijającej nas tasiemcowej rzeczywistości, o niekończącym się tangu takich samych dni i poranków, okresów poprzecinanych jedynie różnymi snami. To też piosenki o ciągle powstającej na nowo karmie dwóch tańczących ze sobą światów, odchodzącego, dekadenckiego i pełnego zachwytu dla samego siebie znanego nam od wczoraj świata. Karma Tango, zespół z Otwocka, Oranżada. To, że spędziłem z tym albumem dopiero dwa wieczory, nie znaczy, że jeszcze jednego fragmentu nie posłuchamy, bo posłuchamy i taki dla Państwa przygotowałem. No i takiego polskiego, alternatywnego, rockowego grania nam chyba potrzeba. Robert Derlatka, gitara basowa i śpiew. Michał Krzysztofiak, gitara elektryczna i śpiew. Maciej Łabucki, pianino elektryczne, perkusja i flety. Oraz Artur Rzępołuch, perkusja. To skład zespołu Oranżada. Płyta zatytułowana Karma Tango. Na płycie 10 utworów. Część z nich po polsku, część, tak jak państwo słyszeli, po angielsku. Ja myślę, że to dopiero początek naszej przygody z tym właśnie wydawnictwem. Mamy 14,5 minuty po godzinie drugiej. Nie zmienia to faktu, że chciałbym państwu przypomnieć o naszym adresie, pod który mogą państwo pisać: michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to super czas do słuchania radia i jeszcze lepszy do pisania maili. Zachęcam państwa do korespondencji i do słuchania tego, co dla państwa dzisiaj przygotowaliśmy. Teraz na przykład zapraszam do opery, do rock opery. Oczywiście okazuje się, że państwo nie śpią, że państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. No to bardzo miło dla tych z państwa, którzy włączyli dopiero teraz odbiorniki. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. I w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, no podróż do rockowej opery, tak chyba mogę powiedzieć, bo o tym, że Billy Corgan jest pracowitym muzykiem i to nie od dziś, wszyscy chyba dobrze wiemy. Płyty Smashing Pumpkins wychodzą z mniej lub z mniejszą lub większą regularnością już od, no myślę, że 3 dekad dokładnie. No i pod koniec minionego 2022 roku dowiedzieliśmy się, że Billy Corgan niecałe dwa lata, jeśli dobrze pamiętam, po wydaniu też bardzo dobrej płyty Sir, zapowiedział, że nie, on nie będzie spał, on nie będzie zimował, on będzie nagrywał i to całkiem sporo. Billy Corgan razem ze swoją formacją The Smashing Pumpkins zapowiedział Elton, rock opera in three acts. O, tak można o tym wszystkim powiedzieć. To jest zestaw trzech płyt, na każdej z tych płyt 11 utworów. 33 utwory po tylu latach, drodzy państwo, grania, po tylu latach koncertowania, produkowania, wymyślania piosenek, Billy Corgan zapowiada coś takiego. No i pierwsza z tych części, no bo te trzy części ukażą się oddzielnie w odstępach, ukazała się w listopadzie, dokładnie 15. No i my w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, oraz w poniedziałkowej audycji w tonacji trójki słuchaliśmy, ale chyba jednego czy dwóch fragmentów z tej pierwszej części od Billy'ego Corgana i jego znajomych i już wtedy państwu mówiłem, że strasznie żałuję, że z tej pierwszej części więcej nagrań. No niestety nie byłem w stanie dla państwa wybrać. Tymczasem mamy 31 dzień stycznia, mieliśmy 31 dzień stycznia, kiedy ukazała się druga część tej rockowej opery. Przypominam, że formacja The Smashing Pumpkins już w trakcie swojej historii popełniła podobny zabieg, bo w roku 1995 wydała album Melancholy and Infinity Sadness. Nie była to jedyna płytka, ale były to płytki dwie. No i 31 stycznia dostaliśmy drugą część od Billy'ego Corgana, od zespołu The Smashing Pumpkins, Elton Rock Opera in Three Acts. No i muszę państwu powiedzieć, że na tej drugiej płycie, no, więcej utworów zwróciło moją uwagę. Jeżeli utwory zwracają moją uwagę, no to się bardzo cieszę, bo z uśmiechem na twarzy mogę powiedzieć, że teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia posłuchamy jeszcze dwóch. You didn't Ten dwupiosenkowy zestaw składał się z utworu Moss i Every Morning. I nie bez kozery Państwu chciałem zaprezentować te dwa utwory w parze, bowiem są one idealnym przykładem na to, że Billy Corgan na drugiej części rockowej opery Autumn skoncentrował się jakby na dwóch kierunkach, które wyznaczył sobie kiedyś razem ze składem The Smashing Pumpkins, i okazuje się, że w tych dwóch kierunkach podążając dobrze się czuję, bo z jednej strony mamy, jak to się mówi, stary, dobry The Smashing Pumpkins jeszcze z lat 90., a z drugiej strony ten bardziej nowoczesny, elektroniczny, piosenkowy, który został idealnie przedstawiony, uważam, na płycie, o której wspomniałem wcześniej, płyta, która nazywa się Sir. Płyta, która budzi kontrowersje wśród fanów rocka, płyta, która trochę fanów The Smashing Pumpkins podzieliła, no ale ja będę się trzymał tej wersji, że jeżeli z tą płytą spędziło się troszeczkę więcej czasu, no to można się z nią na dobre zaprzyjaźnić, chociaż nie jest to krótki album, no ale Billy Corgan no, ma talent do pisania piosenek, ma talent do pisania dobrych rockowych rzeczy, jak i do takich właśnie no, delikatnych, elektronicznych, można powiedzieć, że troszeczkę mainstreamowych tematów, no ale to wszystko fajnie, zgrabnie jest poukładane i wychodzą z tego całkiem ciekawe płyty, tak jak ciekawą płytą jest ta druga część rockowej opery. 21 kwietnia, część trzecia, kolejnych 11 utworów. Zobaczymy, co tym razem Billy Corgan nam zaproponuje. Do kwietnia przecież jeszcze chwila. 2:31 na naszym radiowym zegarze, gdzie Grabek mówi dobranoc i gdzie Grabek mówi polskie debiuty. Nie jestem pewien, czy państwo znają już ten utwór, czy to z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, czy z innego miejsca w naszej muzycznej przestrzeni. Jeżeli nie, to szybko powiem, że zespół nazywa się 7277 albo 7277. Jest to, można powiedzieć, debiutujący zespół składający się z muzyków, którzy razem mają metrykalnie ponad 200 lat związani, czytam z notatki, która dołączona była do muzyki, z związani z lokalnymi, Kraków i Bielsko-Biała, składami rockowymi i hardkorowymi, założyli zespół grający melodyjnego rocka. Paweł, Łukasz, Maciek, Marcin i Tomek, tak przedstawili się w notce wysłanej do audycji, gdzie Grabek mówi: dobranoc. Najsensowniej chyba byłoby przyjąć, że ten zespół nie ma przeszłości. Nowa jest nazwa, nowy jest skład, nowe podejście, tylko pomysły na to, co i jak gramy, mają niemal dwie dekady. Tak piszą o sobie muzycy zespołu 7277. Prometeusz to utwór, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i to jest utwór, który zapowiada płytę, która ukaże się wiosną. Taki mamy zwiastun. Tego myślę, że jak więcej muzyki pojawi się od zespołu 7277, bo różnie będę określał ten band na antenie radiowej, to myślę, że posłuchamy sobie podczas naszych radiowych nocy takiego rock'n'rolla po przejściach, bo tak też piszą o sobie muzycy. 23 minuty do godziny trzeciej. No tak, czekamy na młode polskie zespoły, które grają, które rejestrują swoją twórczość. Przecież to nie jest w tych czasach nic trudnego spakować mały cyfrowy plik i wysłać michał.grabkowski@polskieradio.pl, tak jak to zrobił zespół Marszant Zmarł. Bardziej odważni, coraz bardziej. Kamil Smolarz, Arkadiusz Ślęzak i Bartosz Mokry to członkowie zespołu Marszant Zmarł. Zespół pochodzi z Żor, no i na swoim koncie od końcówki minionego roku ma małą płytę pięcionagraniową, no i z tego właśnie wydawnictwa Wszyscy Umrą, a ja nie. No właśnie, to jeszcze w tym paśmie dla debiutantów oddajmy głos Zosi. Sobie. Z dnia na dzień mam coraz mniej oleju w głowie. Racjonalny rozum poszedł dawno z Bogiem, chociaż nie bez Boga poszedł sobie. Bez Boga poszedł sobie. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Ciężko się oprzeć, te emocje takie przyciągające. Nie chcę się już opierać, nurt poprowadzi mnie, popchnie. Chcę się poddać w całości, pójdę za tobą gdziekolwiek. Tak to jest już miłości. Tak to jest już miłości, bo ja ciebie najmocniej. Tak to jest już miłości, bo ja ciebie najmocniej. Pogubiona, nie wiem już co robić mam. Ta euforia mnie rozpiera, chyba lubię taki stan. Walczę ze słowami, swoimi emocjami i chyba wywalczyłam, że... Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Nie wiem, czy ty wiesz, że ja ciebie najmocniej, czy ty mnie, bo ja ciebie najmocniej. Muszę Państwu powiedzieć o jednej internetowej historii. W żaden sposób nie chcę tutaj mówić, że to coś jest, to co powiem, bardzo pewne i że należy się tym sugerować, no ale wczoraj, przeglądając sobie media społecznościowe naszej ulubionej debiutantki, która nazywa się Sophie Szklarska, zobaczyłem zdjęcie Zosi, a na zdjęciu napisane było... I oznaczone było miejsce, w którym Zosia przebywa. No i to była duża firma, która kojarzy się z wydawaniem muzyki. Nie powiem oczywiście, jaka to jest firma, ani nic z tych rzeczy. Może była tam przypadkowo i tak po prostu się oznaczyła, a może coś zacznie się dziać. Najmocniej, to najlepsza propozycja artystki z Warszawy, no i najmocniej czekamy już na cały krążek Zosiu, bo Zosia pamięta o słuchaczach programu Trzeciego Polskiego Radia i o audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No ale tak sobie myślę, że skoro w mediach społecznościowych Zosia pokazuje takie miejsce i oznacza się, i taguje, jak to się w tych czasach mówi, no to może rzeczywiście czas zacierać ręce. Kwadrans do trzeciej, kolejna nowa płyta, bardzo proszę, zatytułowana jest Shook. Yeah. attack, hit and run. He sees on the street, just up and gone. It's the same song. Downtown, the air is blue. Cut the south side off and let it bleed. It's the same song. On Osage, you made it fat. Sure enough, gonna take it. You're not alive. It's the same song. I stopped in 21, but if they said your name, you might live on. It's the same song. The white crow in 1904 said they're gonna bat bass so that you don't. It's the same song. They say, oh Lord, a man done gone. 14th and 5th, the fly flies on. It's the same song. Shake the sound with the cocktail. Shut your ass and shut your wheels. Scream, shout, try to drown it out, but it won't let you unhear me. Shake the sound if you got to feel. Shut your eyes and shut your ears. The wheel will fall for a little while, but we all fall down in tears. Dance, dance, I wanna dance, I wanna dance until you got to. Come to pass a lot broken glass. Everybody break down and shatter. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance into the gospel. Everything you know and what you don't really don't even matter. I say ourselves and don't see we hold the key to the shackles. The answers to all our questions in life that tend to be overlooked lie within our grasp, yet we'll continue to pass them long as we shook. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, właśnie na antenie wystąpiła amerykańska formacja Algiers. Grupa Algiers to jest grupa, która stosunkowo niedługo jest na rynku muzycznym, no bo pojawiła się mniej więcej w roku 2007. Od tego czasu też mniej więcej regularnie wydaje płyty, chociaż stosunkowo późno zaczęła właśnie to robić, bo mamy 2015, 17, 20, chciałem powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Tak, i w tym właśnie rozdziale, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu Algiers, dodajemy rok 2023. Ile razy słucham Algiers, tyle razy zastanawiam się, Chociaż może to niedobre myślenie, do jakiej szuflady, do jakiego worka wrzucić muzykę i jak ją scharakteryzować, bo czasami słuchającemu takie pomysły chodzą po głowie, żeby zastanowić się, a co to nam teraz gra. Podpowiada mi tu najpopularniejsza encyklopedia internetowa, że to rock awangardowy, post-punk, blues rock, neo-soul, gospel, noise rock, art rock czy industrial. No i rzeczywiście w tej muzyce dużo różnych dźwięków zawartych jest. Jest to eklektyczna muzyka i to nawet bardzo, bo to bardzo dobry rock, ale taki elektroniczny, podszyty właśnie różnymi tego typu zabawkami. No i od paru dni na rynku mamy album Shook w wykonaniu zespołu Algiers. To ważny moment w historii grupy, bowiem blisko było do momentu, kiedy grupa po prostu miała się rozpaść. No ale okazuje się, że panowie złapali się za ręce w Atlancie, skąd pochodzą, nagrali ten album. No i, drodzy państwo, album jest dobry, to trzeba powiedzieć wprost. Say they moved out, but they're still around, and they move even stronger now. All in plain sight. There's stone mountains, false idols, and town halls are still standing. And planted in your point of view, wrapped around the words you use. When you all those sands are running out. Centrifugal force and inertia keep everything in its place. Slowly spinning in space, speeding, left foot on the brakes. Metal face, cheating's just how you play. Strange ways, Monopoly, Candyland, life's just a game. Count your money at the end, bro. On one hand, count your friends. Ghost float about the wall, cold, come get your mans. Babylon system is the vampire once you let him in. Police at the door knocking again and again. Claws rattling, delicate as roaches' wings. Sweet saccharine dopamine pour out the screens. Distant gunfire crackling, the whole day cracking at the seams. Single action cats get pressed and sting. The machine is self-claimed. The nightmare is you in somebody's dream. Teacher, judge, police, and assume your mind if you don't buy that. my apartment. I'm soldiering as a soldier. These mortars up them a stalking. Corinna's got the target. Marjorie needs a harvest. At home is where the heart is. I'm blowing it up regardless. Police got me surrounding my truth. This living proof. This kick, know how I leave. The news is in the blue. These fascists don't make the faces. This dude is what they do. The news said I was doing it to spook. Ale tak też sobie pomyślałem, drodzy Państwo, słuchając z Państwem tych utworów z tej nowej płyty Shook zespołu Algiers, że może niepotrzebnie staram się doszyć jakąś łatkę z nazwą, z określeniem muzyki Algiers, ale takie rzeczy dzieją się czasami bez naszej zgody i po prostu krążą takie myśli po umyśle i myśli się o tym właśnie kategoriami, czy to jest pop, czy to jest rock, czy to jest reggae, czy to jest metal, czy może jeszcze coś innego. I tak zawsze mam akurat w przypadku Algiers. Najważniejsze jest to, że to jest dobra muzyka i ona się broni. Najważniejsze jest to, że to jest muzyka oryginalna i to też wyróżnia ten właśnie amerykański zespół Shook. Tak zatytułowany jest ten album. Jeżeli Państwo cierpią ostatnimi czasy na brak nowych rzeczy, które można by było sobie wpisać w okno wyszukiwarki albo włożyć do koszyka w sklepie z płytami, no to na pewno Algiers to polecam. Everybody Shatter i Bite Back. Dzisiaj na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Minuta pozostała do godziny trzeciej. Za chwilę półmetek naszego dzisiejszego radiowego spotkania. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest adres tutaj bezpośrednio do mnie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ale teraz będzie pięknie. How deep we would drop. Something like a chain that is plain and how links fit. Or was it dumb luck? How everything locked. Everything signs were received over time zones. Consequently minds were deceived. How could I know? How could I know what you know when it don't show? Now I know, but I don't. To say that it hurts